इसके लिए आशीर्वाद हो जाए महात्मा के पास जाकर के महात्मा का भक्त भले ही हो जाता है, शिव का भक्त भले ही हो जाता है, राम का भक्त भले ही हो जाता है, पर इसका मतलब नहीं कि मन उसका गया हुआ नहीं करते हैं। इसलिए दोनों चीजें अलग अलग देखी जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो है मद भक्त जो है वो मन एव भक्त हो राजा राजा धन इत्यादि का भक्त नहीं बनना, उसका भक्त बनना मन भी मेरे को देते भक्त का भक्त हो जाना, इंद्र का भक्त नहीं हो जाना मेरे को। यह तुम्हारी कोई समस्या है तो उसको पूर्ति ही भगवान की, उसके लिए भगवान को याद करते दूसरी बात है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई पहले भगवान ने कहा कि मन मना हो मेरे मन और अर्जुन कहे कि कैसे आपके मन वाला समझ सकते। अब मेरी उद्देश्यता जब तेरे पीछे में आ जाएगी मेरा भक्त हो जाएगा तब तेरे मन वाला हो जाएगा मेरा महत्व बढ़ेगा, जहाँ महत्व का ज्ञान होता है वही भक्ति होती है, और जब जब महत्व का ज्ञान हो जाएगा तो मन वहां लेकिन सामान जो रुपये की व्यक्ति का मन तो कहीं भी चला जाता है पर भक्त बनने के लिए उत्कृष्ट बुद्धि होती है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो मन मना भाव और हम कहते हैं कि मर्यादी कि कर्म करता है तो हमेशा ध्यान देंगे कि कर्म करता है तो किसी प्रयोजन को कर्म करेगा उपासना करेगा तो कुछ प्रयोजन को लेकिन भक्त के अंदर कौन सा प्रयोजन होता है ये कई प्रयोजन होता है भगवान जो भक्त हो जाएगा तो दूसरा प्रयोजन उसका समाप्त साधक जो है वह साधक किसके लिए करता है कोई यज्ञ भी करेगा दान भी करेगा कुछ भी करेगा काहे के लिए करेगा। इसीलिए तो उसको अंतर कर्म की शुद्धि अपने आप मिल जाती है। ऐसे भक्त तो कुछ भी करता भगवान और ये सब तभी बन सकता है उसी कारण की मदिया स्वर्ग के लिए स्वर्ग के लिए यह मत काय के लिए यदि करता है तो स्वर्गार्थ नहीं बन अगर और कोई यज्ञ भी कर रहे हो तो यज्ञ हो गए वो परमात्मा को सदरूप जान सकते परमात्मा के लिए मर गया। अब उन सभी के लिए एक आवश्यक है कि मान नमस् गुरु इतने सौपाधिक जो है ना वो सौपाधिक मूर्तियाँ सब निरुपाधिक के ही चमत्कार है सब कहीं भी तो नमस्कार करो कहीं भी नमस्कार करो तो किसको नमस्कार करते हो सर्व रूप में मैं ही सर्व रूप में नहीं ये मुझे किसी को भी नमस्कार करो मुझे हाँ इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नमस्कार ही नहीं करते नहीं कहीं भी तुम नमस्कार करो तो मुझे ही नमस्कार उनसे भिन्न करके किसी को नमस्कार इसी प्रकार कोई भी कार्य करो मैं कई बार कहता हूँ ना आप भोजन भी करो तो उस समय कितने सावधान रहो, भगवान को खिला, भगवान को खिला रहे हैं तो खाने वाले के कोई तो गुस्सा नहीं आएगा, और नहीं तो खाने वाला नमक मांग लेगा तो लोक में आ जाएगा। ये तो मर्यादा दो साधु को नमक मांग खिलाते, खिलाने वाले को यही वृत्ति होती है, खाने वाले की अलग वृत्ति होती है, पर खिलाने वाले की ये बात की जो है वह मान वस्तु है अभिया जी मान। तीसरा नमस्कार में ये रहस्य है कि जीवित अहंता ही इसकी बात है, जीवित अहंता को समर्पित कर। मैंने पहले ही बताया था कि एक महात्मा उत्तर काशी में अपने बहुत बड़ा था, अंत में जब हमने पूछा उनसे उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान तो आपके जगत में है, पर मेरी अनुभूति यही है कि जब तक शरीर का भान है तब तक दिन भर में 100 बार तो भगवान को प्रणाम करना, दिन भर में 100 बार तो प्रणाम करना ही व्यक्ति के सीमित अहंकार का जब तक भान है तब तक व्यक्ति को भगवान के चरणों में अर्पित करती ही रहती है। इसलिए कहते हैं ये सीमित अहंकार को आत्मा का भाई ही रखती है, ये सीमित अहंकार को जो है वह कृष्ण परम करते हैं। क्या होगा कहते मानवीय शक्ति मुझे कम आत्मानं मत परायण यदि मत परायण देखिए मत परायण जैसे मान लीजिए कि नदी है, नदी में जल बहा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका मुख किधर है, कभी परिस्थिति बस उल्टा भले ही हो जाए और उसकी दृष्टि कहाँ है, ऐसे होकर के फिर ऐसे हो जाए, कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाती है जल का मुख दूसरे तरफ हो जाए, पर जल का मुख दूसरे तरफ नहीं होता है, वो समुद्र में जाने के लिए ही दूसरे तरफ होता है, पर अयन पर गति एक जल का क्या है पर्वत स्थान, ऐसे भक्त का पर्वत स्थान बन हो भगवान वो बीच में परिस्थिति बस कभी दूसरे कार्य में भी जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे तो भी वह अपने लक्ष्य को नहीं, इसलिए ऐसे घूम करके फिर वही लक्ष्य नहीं करते, तो मत पराए मत पराए थे वही जो है परा करते थे, वो आता है यथा न था न क्या यथा न देना हमारे निकल में आता है यथा न क्या मतलब आना आना समुद्र हाँ समुद्र अस्तम कच्छन के नाम रूप में दिखाए हैं, जैसे जैसे नाम रूप को छोड़ जब समुद्र के साथ मिल जाएगी नदी तो न गंगा नाम रहेगा न यमुना नाम रहेगा, ये नाम रूप के दिखाए अस्तम कच्छन समुद्र मत्सत अस्तम कच्छन तथा विद्वान इसी प्रकार विद्वान जो है नाम रूपा विमुक्त नाम रूप से नहीं हो सके परा परम पुरुष जो परस्पर पुरुष को जो है होता है यही है जो है मत परायण तात्पर्य मत परायण जीवन विश्वास किस प्रकार आत्मान आस्थान एवं अपने को किस प्रकार से संबंधित करके मान लेते किसी भी प्रकार के जगत को प्राप्त मान लेते ज्ञान वाले जो है ना क्योंकि एक बात आपका एक ज्ञान परत भी चल रहा है तो उसमें भी ऐसा मानते यहाँ भगवान भगवान जी के जो कारण है निर्विशेष तो मन हमेशा सविशेष को पकड़ता है किसका पकड़ता है सविशेष को पकड़ता है ना और तो सविशेष को समाप्त करता है निर्विशेष मन को सामान्य बनाता है सामान्य बनाने के लिए क्या होगा कि मन बना दो निर्विशेष परमात्मा के रूप में मन को केंद्रित करना यही समाधि है ये क्या है समाधि परमात्मा की निर्विशेष भय अधिष्ठान में बुद्धि तुम्हें अभी घूम रहा है और उसकी सबसे आशा करके उसको आगे मुख करना है मुझे कृपा भेदन करके अधिष्ठान और मर मर भक्त उसको भक्ति क्या होगी स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति स्वस्वरूपानुसंधान में ही कभी भी किसी में टूटते ही आभूषण में टूटते या दूसरी चीज ये है कि निर्गुण ध्यान के द्वारा जो है वह दूसरी चीज नहीं चाहता कोई चीज भी नहीं चाहता कोई अन्य चीज नहीं चाहता वो परमेश्वर स्वरूप का उसका लेजन कैसे होगा मान लीजिए कि जो पाए बाहर आता है तो शरीर को लेजन करना पड़ता है लेजन ऐसे करता है वो तो जो है और ही उठाता है तो ब्रह्मार्थ प्रत्येक वस्तु में भ्रम की भाव तो जब व्यवहार उसको करना होता है तो भी भ्रम एक ही भ्रम है तो मानना उसको निरंतर जो है संपूर्ण जीतने जो है वह जीवित आंकता है सबको समर्पित करता है क्योंकि दयानंदा जितने भाई भक्तता बता दिया भगवान के देता और ज्ञानी उसको आत्मरूप बना जाए भक्त जो बनता है ज्ञानी जो है वो कैसा बनता है आत्मरूप स्वरूपानुसंधान स्वरूपानुसंधान ही करते कहते हैं कि अंतर निरंतर मंथन ये जमाने मोहन लकार संपंथी संयोजन एक चैतन्य आदमी आपके हृदय में देने की मांग जो मोहन लकार संपंथी मोहन लकार का विरोध और वह निरंतर आपके अंदर प्रदीप बिना लकड़ी तो लकड़ी की जरूरत नहीं वोहान धकार को दूर कर वोहान धकार को दूर करने वाला अंतर निरंतरम अनिधनम के धकार बिना ईंधन के ये धमान है निरंतर निरंतर मंथन में समान, बिना ईंधन के प्रकार परिपंथी संगीत होकार को दूर करने वाली सब्जित रोटी चैतन करी परिवार में आप क्या कर रहे हैं वो कहती है संस्कृत की बिल्कुल विकास करी अभी उसको हम जन देगा कहने अद्भुत विकास और विकसित होते होते होते एक ऐसी भूमि प्राप्त हो गई जहाँ जो है वह चैतन्य भूमि ऐसी जो है चैतन्य भूमि रूपी अभी में आप क्या कर रहे हैं अरे विष्णु हो जो भी इधर का घर होता है वाह जो भी इधर तय ज्ञान होगा पृथ्वी के लेकर के शिव पर्यत पशुधाज शिवा पृथ्वी से लेकर के शिव पर्यत जितना विशिष्ट ज्ञान है उस विशिष्ट ज्ञान को उस अद्भुत जो है वही विदिता जो है वह चेतन के जो है समाधाय भगवती जीव कहाँ पर लगाएंगे आप स्वामेव समाधाय भगवती तुम है ना समाधाय चित्त उसके लिए कह रहे हैं कि समाधाय भगवती समाधाय भगवत देव तो वहाँ पर समाधाय चित्त को कहा भगवती नहीं कहा तो उसको टीका कर सकती है भगवत देव मान देव आत्मान देव आत्मा जिसको हमेव परम मैं सब मैं ही तुम्हारा परम है इस मत पर आए पराण हो तथा दूसर महादेव आत्मान कुछ प्रकार होकर के मुझे आत्मा को ही तुम प्राप्त करोगे मध्यमाना यह दो प्रकार का जो है बताए तो बाधिक और निर्बाधिक तो बाधिक भजन निर्बाधिक तो स्वपालिक है तत्पद का वाक्य क्योंकि यहाँ पर चल क्या रहा है तो तत्पदार्थ का चतुर नहीं तो तत्पद वाक्य हो गया स्वपालिक और तत्पद लक्ष्य हो गया निर्बाधिक तो जो मुख्याधिकारी होगा वही तो निर्पाधिक को ग्रहण कर पाएगा और मुख्याधिकारी नहीं है मध्यमाधिकारी है तो वो तो बाधित का ही बनेगा इसलिए टीका करते हैं सदैव मध्यमा नाम नियम विरुद्ध मध्यमाधिकारी के लिए टीका नहीं कर सकते और फिर नवमी का अधमा नाम आराध्या के द्वारा ये बताते जिसको बताते हैं सामान्य लोगों को ये बताते हैं क्या बताते हैं कि आराध्या विधान बुद्धि पारमार्थिक मैं आराध्य प्रथम रूप से अपने पारमार्थिक रूप को इस रूप में कहा प्रत्यक्ष आत्मा के रूप के जो ज्ञान है ये ज्ञान जो है परमेश्वर का परम आराधन है यहाँ प्रत्यक्ष है परमेश्वर का वर्मा राज प्रत्यक्ष है यही है वर्मा राज और उत्तर के लिए जो प्रत्यक्ष है ज्ञान ये परमेश्वर का आराधन हो गया तो पहले में स्वपाधिक हो गया दूसरे का दुपाधिक हो तो बातें अभी जो कह दिया जो है ना जमाना भी जो कह दिया अभी से सुविधा चारों के लिए आपके ठिकराचारों को लेकर के जो भगवत भक्ति की महिमा कहा उसने भी ऐसे प्रत्यक्ष को ज्ञान ये दिखाया उसी व्यक्ति से सौने आत्मान आराध्या विधान मुख्य अगमान आराध्या विधान मुख्य आराध्य के अभिमुख अगर क्या होगा धातु पर आराध्य के अभिमुख आराध्य के एक होकर जगत के अभिमुख सब आराध्य के अभिमुख होगा तो अब उसके विभिन्न परमात्म के रूप में करके उसको भी जो है वो परमेश्वर सत्य का जो है पारमार्थिक रूप का जो है प्रत्येक रूप से जो ज्ञान हो जाता है यही है परमेश्वर का परम आराधन पारमार्थिक यहाँ पर जाने तो ढेर कुछ भी कहा तो पहले कही दिया ना मध्यमान तो अब नव में तो जो है नव में तो उसमें जो है बात आई है तो नव में ना ये ऐसा लगाना चाहिए कि देखिए नव में ना पारमार्थिक रूप में संकल्पेन ज्ञान इसके साथ अन्य नौ महीना काल में किसके साथ करिए पारमार्थिक रूप में संकल्पेन ज्ञान यही परमेश्वर के परमाराधिकम निरुपाधिकम क्या कर व्याख्या करते हैं अब बीच में जो ये आ गया उसके सुधरा चाहते उसके लिए कह रहे हैं कि अधमान आराध्या विधान मुख्य मुख्य जो है बीच में अधमान आराध्या विधान आराध्य के अभिमुख हो जाए में उसको करना अक्षर में वो हो गया है और नौमे में रूप में उसको बीच में कह रहे हैं आराध्या क्योंकि जो है वो सौपाधिक का अधिकारी जो है अधम है इसलिए यहाँ पर ये बात करते हैं कि अधम विषय को जो बाहर के चीज को आपके सुधराचार इत्यादि के बारे में और ये भी जो है वो भक्ति के द्वारा के परम पद को मांगे हुए उनको प्राप्त इसमें अभिमुख करके ये बात करती है वो बात तो ठीक है वो तो है ही मध्यम जानकारी का ढेर तो वही होगा ना, सरकार भी होगा। और गाँव में जो मुख्य रूप से नौ चीज जो कही गई है वो क्या है, जिन परमात्मा का उदाहरण कर सकते हैं ज्ञान, यही परमेश्वर का जो है परमाराधन है। और बीच में अधम को आराध्या दुख, उसी के अभिमुख कर और उसकी उपासना से परम मुक्ति फल होता है। आगे अध्याय बता दिए पूरा तो अभी ये दसवां अध्याय की जो उपासना होगी इसका फल भूत क्या है एकादश में विश्व रूप दर्शन आ जाएगा। अब द्वादश में फिर वहाँ अध्यक्ष उपासना को लेकर के भक्त का लक्षण आ जाएगा। इस प्रकार तत्पदार्थ का जितना जो है शोधन था तत्पदार्थ को लेकर के जो साधन था आपके सप्तम अध्याय से और बारहवीं अध्याय तक आपके अध्याय से शुरू हुआ था और बारहवीं में कोई समाप्ति आएगी। अभी दसवीं में जो आ रहा है वो विशिष्ट विरोधी आ रही है और इसी का फिर विश्व रूप दर्शन वापस का फल आए विश्व रूप दर्शन और फिर बारहवीं में कोई वहाँ अध्यक्ष उपासना को ले करके और मुख्य भक्त का लक्षण वहाँ पर मोक्षार्थी जो मुख्य भक्त है उसका लक्षण वहाँ पर इस प्रकार जो है वह दूसरी चीज यहाँ पर थोड़ा संदेह ये है कि पिछले अध्याय का क्या नाम है जो ज्ञान है मुख्य जो ज्ञान है यही है राज विद्या और मुख्य जो उपासना है मुख्य जो भक्त की उपासना है जो सगुण ब्रह्म उपासक तो मुख्य उपासना जो है ये है राज विद्या राज विद्या ब्रह्म विद्या राज ब्रह्म विद्या है राज उसको प्राप्ति के लिए सभी उपासनाएं हुई है सभी उपासना पर उसमें जो उपासना यहाँ पर मन में सही है वो क्या है उपासनाओं में इसीलिए दोनों का संकेत राजगृह राज तत्व का ज्ञान है ना ये जो है वो विद्या में राजा है और उपासना में जो इसमें उपासना करनी है नौ अध्याय में इस उपासना की बात है वो उपासनाओं में भी राजा उससे उत्कृष्ट उपासना तो राज विद्या राज राज को ये करके इन दोनों शब्दों से भी उस बात को सकते हैं समझिए ये नौ अध्याय उत्कृष्ट उपासना है भी बारह में कई उपासना कही हाँ बारह में अब क्या पूछ रहे क्या चले हम जो अध्याय जो है अध्याय जो है कौन हो गया सप्तम और नवम अध्याय जो है सप्तम और अष्टम तो सप्तम का ही पूरा एक का ही इसलिए सप्तमी अध्याय परोदक सप्तम विभूतेश्य प्रकाशिता सप्तम अध्याय ने भगवत तत्व और विभूति को प्रकाशित किया था कैसे प्रकाशित किया था तो आपको बताया ना सप्तम ने कहा प्रकाशित किया था सत्व रमक्ति इत्यादि ने विभूति प्रकाशित किया था और नवमी नवम में भी प्रकाशित किया आम कर्दुराम भगवान का चिंतन किया जाता है उस विशिष्ट पदार्थ को यहाँ पर ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है मूर्ति कर दिया मूर्ति करके फिर क्या था परिपक्व बुद्धि वाले ये आपको अष्टमूर्ति करके कथन करते मैं ऐसा सब तो जानते नहीं जो आप न हो तो मैं क्या कहूँ अष्टमूर्ति बहुत अष्टमूर्ति ये तो कोई ऐसा सत्य दिखाई ही नहीं दे रहा है जो आप और उपासना के लिए जैसे वहाँ अष्टमूर्ति करती सही इसी प्रकार यहाँ पर उपासना के लिए मूर्तियाँ बताई जाएंगी और अंतिम कहा जाएगा की जो है वह जहाँ जहाँ की आपको कोई ऐश्वर्य देखता हो इसी बात को कहते हैं कि भगवान कैसे भावा और सत्तम जब भगवत अब कहीं भाव में ही तो सीखा गया है सत्तम को न समझे तत्व से उनका ज्ञान हो गया ना अरे तत्व के लिए तो भाव बताया जा रहे इसलिए तत्व भी इस भाव के द्वारा तत्व ग्राहिता उत्पन्न होनी चाहिए नहीं इसलिए कहा तत्व से उत्पन्न होती लेकिन तत्व की बात पहले कर दी गई पर वो फिर भी करनी चाहिए क्योंकि जरूरी है तत्व दुर्वी किए उसको बार बार संकट दूसरे तत्व अशब्द पर और समझाने का साधन हमारे पास शब्द है तो शब्द के द्वारा समझाया जाएगा तो कहीं गलत ग्रहित हो जाए ग्रहण जो है गलत हो जाए इस व्यक्ति खेती जो है ये बात है कोई खेती काम नहीं तत्वम सोपाधिकम निरुपाधिकम तत्व देखो दोनों अपर ब्रह्म एक निरुपाधिक और सोपाधिक और विभूति क्या है विभूत सविशेष निर्विशेष रूप प्रतिबद्ध उपयोग और विभूति के कथन करने का क्या कारण है विभूति से सविशेष अथवा निर्विशेष रूप का वो हम सही करते परमेश्वर के सविशेष या निर्विशेष रूप को गृहित कर सके उसके साधन को विभूति करते हैं विभूति कहने का और कोई तात्पर्य है उस विभूति साधन के द्वारा सविशेष निर्विशेष परमेश्वर को हम और अपर ब्रह्म भी पर ब्रह्म ही है ये सब एक होता है पर निरूपण अपर ब्रह्म का भी है यही दोनों नौ अध्याय में सारा कहा हस्त करके जहाँ पर जो है देश भक्ति पर जोड़ दिया वहाँ पर अपर ब्रह्म को दे दिया क्योंकि पर ब्रह्म की सहायता नहीं है और जहाँ पर जो है वह ज्ञान पर विवेक पर जोड़ दिया तब तो समझाने पर वहाँ पर अपर ब्रह्म के द्वारा भी पर ब्रह्म नहीं जाएगा क्योंकि अरब अपर ब्रह्म का स्वरूप ही पर ब्रह्म ही है इसे मान मानता हमेशा जो है प्रयोग कौन करता है अपर ब्रह्म का और निर्देश की सकता है अपर ब्रह्म के द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति है कि अपर ब्रह्म के द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है तो ये जो विभूति बताने वाले हैं इनके द्वारा भी प्राप्त हो रही भाई इनके द्वारा इसके द्वारा जो है योग्यता था पर ब्रह्म अपर ब्रह्म को भेद करने की योग्यता क्योंकि पहले कह दिया कि जो राजन देश से ठीक कहता है वह उस प्रकार नहीं लेकिन वहाँ कोई नाम रूप तो है ही नहीं अपर ब्रह्म में भी नाम रूप नहीं हाँ निराकार का अनुरूप नहीं, अभिनाम प्रकार का अभिनाम।